สัญญาขันธ์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีสัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสัญญาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสัญญาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสัญญาขันธ์ที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสัญญาขันธ์ที่มีวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีสัญญาขันธ์ที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสัญญาขันธ์ที่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์ก็มีสัญญาขันธ์ที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสัญญาขันธ์ที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้66สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีสัญญาขันธ์ที่เป็นวิบากก็มีสัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้พึงขยายติกะแม้ทั้งหมดให้พิสดารเหมือนในกุศลติกะทุกกะมูลกวาลจบติกะมูลกวาล67สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้68สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2

ที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้76สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้77สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้78สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้79สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้80สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพานก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้81สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นของเสกบุคคลก็มีที่เป็นของอเสกบุคคลก็มีที่ไม่เป็นของเสกบุคคลและอเสกบุคคลก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้82สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหัคคตะก็มีที่เป็นอัปปมานะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้83สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละ2ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ3ได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหัคคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละ10มีด้วยอาการอย่างนี้84สัญญาขันธ์หมวดละ1ได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะ สัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากคันธะแต่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มีที่เป็นชั้นประณีตก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้85สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้86สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิปดีก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้87สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีที่วิปยุตจากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้88สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้89สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้90สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่วิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีที่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้91สัญญาขันธ์หมวดละหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยผัสสะสัญญาขันธ์หมวดละสองได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสามได้แก่สัญญาขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละสิบมีด้วยอาการอย่างนี้อุปโตวัฏฐกวาลจบพหุวิฏฐวาลสัญญาขันธ์หมวดละเจ็ดได้แก่สัญญาขันธ์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มีที่เป็นกามาวจรก็มีที่เป็นรูปาวจรก็มีที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์ก็มีสัญญาขันธ์หมวดละเจ็ดมีด้วยอาการอย่างนี้สัญญาขันธ์หมวดละเจ็ดอีกหมวดหนึ่งได้แก่สัญญาขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มี